Som kjent utløp innleveringsfristen til Melodi Grand Prix 1987 1. desember. Men fortvil ikke dere som for sent ute. Dere har nemlig nå muligheten til å delta i en helt ny konkurranse. Det norske storting inviterer nemlig nå alle til å sende inn sitt forslag til statsbudsjettet 1987. Tidligere har som kjent denne konkurransen bare vært forbeholdt spesielt inviterte, men nytt av året altså at nå, etter modell av Melodi Grand Prix, også har en åpen klasse der hvem som helst kan delta. Budsjettforslagene må leveres i 155 eksemplarer, være utformet på begge målføre og helst balansere. Det er ikke nødvendig å sende med noter. Det vil regjeringen gjøre i de tilfeller de finner det nødvendig. Det er også anledning til å komme med ønske om hvilken av Stortingets artister eller grupper som skal fremføre forslaget. Det er en fordel om budsjettforslagene er så enkle som mulig, dog ikke så enkle som Fremskrittspartiets. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Finansdepartementet, og første premien er en omvisning i Norges Banks nye bygg med Hermod Skånland som personlig guide.